بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم سورہ حدیث شروع شو د دینه مکه د سورہ واقعی تفصیل بیان شو دا پنځه سورته دي چې دا غي افتتاح په لفظ سبحا یا یسبحو سره کیږي او دې کا مسبحات وی لیکي یو دا سورہ حدیث دی چې دا اوس شروع شو بیا ورپسې سورہ حشر دی او بیا ورپسې سورہ صف دی دا دری سورتنا پا لفظ سبح سر شروع کیجی او بیاور پسی سورہ جمعہ او سورت تغابن دے اغا پا لفظ یسبحو سر شروع شیجی ندی تینزو وارو سورتنا تا مسبحات پی لکیجی او دری فضیلت دادے حضرت عرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ادکے دون مخی دا تینزه والا سورتنا اولسل او دا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ دا غینا دا روایت شو کہ دا تینزه والا سورتنا با حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا ما فتن دا شکید و دا کیدونا مخل اسل او پا دی سورتنا کی یو آیت تے چه غاپ اعتبار دا فضیلت سرا دا ذرو آیتنا نالوی مرتبہ لری پدې سورتنو کې یو آیت ته چې هغه یو آیت د زرو آیتونو نه زیات فضیلت لري حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه فرمایي چې دا دا آیت ته ورپسې چې کوم دا دریم راتلون کړي هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم څومره مختصر آیت ده په دغه د لستل د زرو آیتونو د لستونه زیات افضل دي د درن نمبر آیت کې تم راځي او دغه آیت مبارکې د حضرت عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ نه روایت ده چې کوم یو تن ته د الله تبارک وتعالى مبارکې یاد الله د دین مبارکې شیطان وسوسه واچي کله کله شیطان حمله کوي یو انسان ته وسوسه کوي په بارا د ذات الله تعالی کې او کلا دا شیطان وسوسه انسان تا چي په بارا د شريعت او د دين کې خامخا شیطان وسوسه سړي تا چي نو عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کوم یو سړی دا آیت چې دا کوم تاسو سماوي دی آیستول دي نو دغه وسوسه د شیطان نه با دا انسان محفوظ دی مختصر آیت ته دا الله د ذات مبارک انسان تا شیطان وسوسه واچي یا دا اللہ دا دین پا بارکی نا دا دے شیطانی وسوسونا با دا انسان پا دیخ ناسی گی چی دا آیت ایستا ایستا پرورو باندے لولی نا دا دے وسوسونا با دا انسان خلاس وی دا دے یو آیت فضیلتو نگی پا دی صورتنو کی چی دا تاف سما کم پینز بیان کل دا شریعت بنیادی احکام بیانی گی دا شریعت چی کم بنیادی احکام دی نداغی بیان پا دی صورتنو کی دی اور دارنگی دا عقائد و مسئلہ دا حقی تحقیقم دی صورتنو کی دی اور دا دین علاوہ دا توحید تحقیقم پا دی صورتنو کی دی گورا بنیادی احکام بیانی گی پا دی صورتنو کی چزمونگ استاس حکم بنیادی احکام دی اور ورسرا ورسرا دا عقائد و تصحیحم دی کی گی بیان دا عقائد دی چاکی دا بزمونگ سنگئی خدا صورتنو پینزی دی اور سرا ور سرا د مکارم اخلاق تعلیم هم ور کوي چې انسان له څنګه اخلاق پکار دي چې د اخلاق په دکرا شي اور سرا د محاسن اعمال بیان هم کوي چې کم اعمال خیسته دي او د اعمال حسن د فضیلت د غرواله د پنځو صورتونو کې به ان شاء الله دا مسله هم بیانېږي او موضوعات په دې یو بدای چې دا تمام کائنات دا مخلوق د الله تعالی دی دا سچ مونږ تخکاری نو دا الله تبارک و تعالی پیدا کړی دی کومه تا غفا د مون سيزونه خکاری او کومه تا غاد ضرر سيزونه خکاری کپاغي کې خیر وی او کپای کې شر وی اگر جواہر دی کا اگر آراز دی چی دا کم یو شی سرم تعلق ساتی دا طول مخلوقات دی چا دی دا باری تعالی دی دا دی صورتون یو اہم مسئلہ بدا بیانی دی اور دین نمبر دا دا چی دا دین دا سربلندے دا پارا ہر قسم قربانے تا ضرورت دی لکہ سنگا چی صحابہ کرامو دا قربانے کڑی دی نفاقی سر بیا بلندی دا دین رازی اور فاقی سر ترقی دا دین رازی دیم و مسئلہ با دی کتا بیانی دی لکہ ہم دی رکو کی دا منگ چکم تلاوت دا او شروع دا پدی کی دا صحابہ کرامو دا قربانو بیان دے چی دی دا مکی دا فتح نام مخ کی دا سے موقع آتا او سا معلوم خبر دا چی حالاتم دا سیو او ارسبابم سا سمکی تاو پا دا سے موقع باندے دا سے او تحریک چلی دل او پدی کی حصہ غستل او پدی کی شرکت کول دا پا حقیقت کی دا ترو سراخ پر غار مخلو لیکن صحابہ کرامو دا حص کی پرواہ نہ کرے گا دیر ہو دا سوچ گو چی دی انجام تا گورو چی آیا دا ترقی کئی دا فتح ممی او کشکست پوری چی دا انجام معلومات اوشی منگا اغی نرستبا منگ پدی تحریک کی بیا شریکان کی گو ازا جا نصر اللہ والفتح ورائیت الناس ادخلون فی دین اللہ افواجا اللہ دی بیان بیالتا کرے دی چی مکہ فتح شو دی خلقو تا پتو لگی دا چی اسلام اور مسلمانان اس پا خدر کی نیدی نبیا ڈلے ڈلے راتلل کرن راتلل دا سی کسان ہمون اور دا سی کسان ہم پا دا غوق کی چی اغیت دا اسلام حقانیت و دا قرآن حقانیت و تا صداقت معلومو و اغیت کا ایمان نرولو نو صرف دا صدو وجنے نرولو چی دا کافرانو دا طرفنا پا دا غوق کی مصیبتون و تکلیفون دیرو اور سپا اغیت کے خپل ضعفو نا اغیت دی وجنہ رکاو گرزی دلو لیکن یو جماعت پا کے دا سے او چی اغیت بالکل دا حیث شی سا پروانا ساتلا نئے دا جان پروانا ساتلا نئے دا اہل و عیال پروانا ساتلا خپل اہل و عیال ہم تباہ طرف نمخی کری خپل زانون ہم تباہ طرف نمخی کری اور پا حیث صورت بانے دا اسلام نرست کے دلنا نا دا اغیت بیا مدھا اللہ تعالی بیانی چی دا کسانو دا سے قربانی اکڑا نو غرض داری چی دریمہ مسئلہ دلتا بیانی گی دا دین دا سر بلندے دا پارا دا ہر قسم قربانے نمخ نالول کاغا مالی قربانی رازی کاغا جانی قربانی رازی خود دین ابا منگا مخ نالو دریمہ مسئلہ پا کدا بیانی گی اور دریمہ مسئلہ پا دی صورت کدا بیانی گی چی دی دنیا سم رہم دا آرام سی زنہ دی دا راحت سی زنہ دی نو دا گرے سامان دا دو کے رے پا دی دیو انسان دو کا نشی اور سنا چی دی دنیا پا دا گر سی زنہ بانی چی کم دا آرام اور دا رنگ دی چا دی دا راحت سی زنہ دی پا دی دے مطمئن شی اور پا دی باندی دے اغلی گی نو دا با دا پارا دا دنیا و دا آخرت نقصانی دا خبر ثابت بیانی چی دا دنیا دا خوشحالی عارضی دی دا دنیا دا تکلیفون عارضی دی او کم یو شی چی عارضی وی حق دا پارا بقانی وی اللہ تبارک و تعالی گورا منگا و تاس و مالکان دا سگرزولی وی ہر سد اللہ تبارک و تعالی دی خسورت پارا منگا و تاس و ظاہری مالکان گرزولی وی دا ہر سب چا تپاتی کی گی اللہ تبارک و تعالی تپاتی کی گی لفظ تا میراس دلتا ذکر کی گی میراس تاس تا معلوم دے کہ میراس بغیر دا تکلیف نا یو حصد مال چا تپاتی کی دل برابر خبر دا چی کم کس نا دا مال پاتی کی گی آغا پا دے باندے خوشحالوی چی دا مال دے دتا منتقل شی او کخفوی خدوار صورتنو کی دا مال وارثانو تا منتقل دل دے تصویل کی گی میراس ویل کی گی نو گورا اللہ تبارک و تعالی منگ لے مال و دولت را کرے دے دے سورت سے منگ ظاہری مالکان گرزولیو منگ خوشحالیو اور کمنگ خفیو دا ہر سب اللہ تپاتی کی گی نو اس کے او سرے داوئی چی زپا دے بان اخپل ملکیت مضبوطو ما چی دا ملکیت زمان مضبوط شی او دا دائمی شی او ما سر پاتی شی نو داغی طریقی اللہ بیان کری دی چی دا کم مال ظاہری استد دے مالک گرزی دلے کدا مال تا مال را کی او زما پلار کے خرج کے نتب ددے مالک دا ہمیشہ دا پارشے اولے ددے مال سمرات پتا تا پاخرت کی روزی او آغا سمرات او نتائج او سوابونا آغا بطول و مرستاوی او پکے دا مسئلہ بیانی ندرے اہم کم مسائل بیانی گی چی دا طول کائنات مخلوق دا باری تعالی دی ما سیوا دا اللہ نا دا سے ہستی نشتا چی پدی کائناتو کے غی مچ قدر پیدا کری دا نور لے خبر قبری دا یو دا مسئلہ بیانی گی اور الحمدللہ دا زمان دا مسلمانان و عقیدہ دا چی خالق دا ہر یو شے دا پارا کا آغا ظاہرن من تا خیر کاری و کشر کاری باغی کے نفعی و کنقصانی والقدر خیری و شرری من اللہ تعالی دیبا نظمان گا ایمان دے او دا زمونږ عقیده ده لکه څنګه ایمان مجمل او ایمان مفصل کې مونږ دې اقرار کوو. دیمه مسله دا بیانېږي چې د اسلام د سر بلندۍ لپاره د هر قسم قربانۍ نه با مسلمان مخ نه اړوي. اسلام چې کله ضرورت راغې نو په داسې موقع باندې با دا دنیا جان ټول روست وي او د اسلام د سر بلندۍ او د ترقۍ لپاره با مسلمان څه کوي محنت کوي. دیمه مسله پکې دا بیانېږي. او دریمه مسله دا بیانېږي چې د دنیا په دې نعمتونو باندې تاسو ګوره کونه غولې گئے دا عارضی سیزونه دي، یا بستانه لاړ شي یا به تنه ته لاړ شي او ټول تنه دغسې مونږ او تاسو روان یو. دا اوس چې مونږ سره کوم سیزونه دي دا د چاو د هغې نه مخکې د چاو د هغې نه مخکې د چاو نو هر یو انسان دی بیا په دې باندې سوچ وکړي چې دا زمونږ یو نمبر دی، مالکان نه یو، زمونږ ته نمبر دی، د سورز امانت په مونږ سره الله تعالی ګوري چې مونږ به دې سره سم عمله کوو. دا هر څه الله ته پاتې کیږي. او که یو انسان وایي چې زه دا دایمي په خپل ملک کې راولم نو بیا هم الله وایي ما در کړي دي زما په لار کې اخلاص سره ولګوه نو د دې ثمرات په همیشه لپاره بیا تخوري او جنت کې به تاته د دې هغه عوض ملاویږي نو همیشه لپاره به ته د هغې مالک شي. دا یو څو مسلې په دې کې بیانوي، خو زیات تر د انفاق مسله په دې صورت کې زیاته بیانېږي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سبح لله، پاکی بیان دا اللہ تعالی په زبان حال یا په زبان قال سره. زبان قال خدا زمونږ استاد سری سبحان الله الحمدللہ دا چې کوم تسبیحات او ذکر مونږ دا الله تعالی کو، او زبان حال دا کان دی دا بوټی دی اور دا هر شی چې دی کنا دا تسبیح د باری تعالی و یاد ساته. ونی شنی دی نه دا تسبیح د باری تعالی وای چې تسبیح پری دی نو چی شي دا سی ور پسی شه ممکن پوی گو ام من شین الا یصبح بحمده. اللہ تعالی وای دی کائنات کے ہر یو شی چ دے نو دا تسبیح د باری تعالی وای. دا دروازه چ بندی کی دا آواز کین نو دا هم تسبیح د باری تعالی دے زان لگا ولا کہ اللہ تفقهون تسبیحهم، اللہ وای تاسو پہ نہ پوی گئے. نو مطلب دا دے سبح تسبیح وای پاکی بیان دا اللہ تعالی په زبان قال سرا یا په زبان حال سرا. زبان قال مونږ او تاسو کوم الفاظ وایو او زبان حال چې دا بی جی بی کم سیزونه دی کنا حیوانات دی، مرغی دی، چرین پرین، کانی بوٹی، عرصی چی دی دا تسبیح دا باری تعالی ہوئی. او بم تسبیح ہوئی چو بکل تسبیح دا باری تعالی پری دی نسخاشی، کپڑا چی دا تسبیح پری دی نسخاشی، دا سی اور پسی شخ دا زان لما صلی اللہ علیکہ. ست تسبیح ہوئی ما حقا مخلوقات تھی سماواتی چاگا اسمانونو کی دی پاسمانونو کے ملائک دی نور اس کو مائی دی ستوری دی دا نور سیزونه دی دا ټول دا اللہ تعالی تسبیح ہوئی. والارض اور دارنگ پزمکا کے کا پزمکا کے انسانان دی کا جنات دی کا ملائک دی کا دا غرون دی کا سمندرون دی کا ونی اور بوٹی دی دا ټول دا اللہ تعالی تسبیح ہوئی. خاص مکا کی جدا سمرہ سیزونه دی تا سمائے ہو واقعہ ویلی وا چا حضرت داود علیہ الصلوۃ والسلام یو چنگے ولی دو نو تپوس کی چا اللہ تعالی دا رسل پیدا کرے دے اچنجے اور تو گویا نشے چی درز زرزل پر نبی علیہ السلام درود وام او دشکیم زرزل وام نو گوری اگر یو چنجے دے کنا نو غرض داری چی دا ٹول تسبیحات وی سیبا پر نبی علیہ السلام سلامون ویلی دی کانو پر سلامون ویلی دی ونو پر سلامون ویلی دی دا غی معجزات اغسطا سمخ تراغلی دی چی نبی علیہ السلام ونی تا اشارہ کلی دا غرا غلی دا ہاں ضرورت پر وقت کی یو زی کی نبی علیہ السلام اگر ایسو اگر ضرورت پر تبعیو یو ونی را تینی سل اغرا لی بل را لسونا دوار یو زیفی او بس پنائی جوڑا شد آغی دا پارا. نو مطلب دادی چی دا حر شد او پنبی علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی اگر دا چی ماتا اسم مکہ کی معلومی دی چی پنبی علی اسلام اسلامونا ویلی دی نو غرض داری اخو معجزہ اخو عرش تسبیح ہوئی یا اول عزیزو دا اللہ تعالیٰ زورور دے الحکیم و حکمت والا دے اللہ طاقت ور ذات دے او حکمت والا ذات دے لہو دا اللہ تبارک و تعالیٰ دا پارا ملک السماوات بادشاہی دا اسمانوں نو او دزمو بدا بستا دا ندی چاری او کار پو منڈا منڈا کئے شرموے مخا مضبوط کار کوا لک پکلا رکوا سم مستواب یا غلبر و قدرت دا اللہ تعالیٰ را غلی دا علی العرش پا عرش باندی لکا سنگا چلائے پردشان دا اللہ سرا دا استواء شدہ دا دی معنی معلوم علا کیفیتی سرے مجھول لے او سوال دا دی نبیر عد تے دا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے شاہ تپوس کرو چلی استواء سمانا دا نا غور طوی چی دا دی معنی کو معلوم علا چی برابر او ناس تو دا سیزون دی کیفیتی مجھول دے چی دا اللہ دا شان سر سنگا مناسب دا او تپوس دے استواء دا بدعت تے او بیائیوی لرکی دا بدعتی زمان دا خوانا چی دا تپوس زمان اولی کرے جی یعلمو اللہ تعالی عالم دے نزسشی ما پا حقا سیزن باندی یہ لیجو فی الارضی کیا غد دن نکی گی زمکتا کم سیزن دن نکی گی بارانو نتاسو گو رہے دا مڑی تاسو گو رہے دا طول سیزن زمکتا دن نزی دا تخمون مخونے چی خلق جائی ومار دارنگی اللہ تعالی عالم دے ما پا حقا سیزنو یک روز من آچ روزی دی زمکینا ما دنیاد دی زمکینا روزی بودی دی زمکینا روزی عبد دی زمکینا روزی دقا سیزنو تو گورا دا طول سیزنو دا اللہ تبارک و تعالی پا علم کی دی دا اللہ دا علم نبار ندی ومار دارنگی اللہ عالم دے ما پا حقا سیزنو باندی ینزل من السماء کہ ورائی دا اسماننا رزق دا اسماننا دے ملائکی دا اسمان نرازی رحمتنا دا اسمان نرازی اور عذابم دا اسمان نرازی فدیتولا اللہ تعالی عالم نے ما پاغا سیزنو باندے ینزل من السما کی راسو زید اسمان دا طرف نسبکی تا سشی راسو زیگی تا سمع رزق دا انسان دا پر نرازی نگا دروازہ کلاو دا اسمان کی لگی دلی دا سیب آتی نے رزق رازی دین نمبر ملائکی دی عزیز آزی کا نا ولی دا ملائکی چسار رازی و مازیگر رازی دا دو خود دی اور سر سمر ملائکی دی انسان دا افاظت دا پر اللہ مفرد گلی دی اور دارنگی رحمتنو وری گیا لکم قال رازی دا اسمان لا خوکا عذاب رازی ہے لکم قال رازی ہم دا اسمان نا رازی وما یعرض فیہا اور سر سیزنا چی خیجی دیتا اللہ پاغی عالم دے سور تا خیجی ملائکی لگیا دی اسمان تا خیجی اعمال صالحہ دا مومن اسمان تا خیجی روح دا مسلمان اسمان تا خیجی روح نم دا مسلمانانو پا برزی اعمال صالحہ دا مسلمان پا برزی اور دارنگی سکی کی دا ملائکی ہم پا برزی وہو معکم اور دا اللہ تعالی تاثر دے اینما کنتم شرط چی ہے اللہ تبارک و تعالی تاثر دام دا متشابہاتو نہ دے یعنی مدد دا اللہ تعالی علم دا اللہ قدرت دا اللہ تعالی تاثر دے نہ دا اللہ دا علم نبار کی دیش ہے نہ دا اللہ دا قدرت نبار کی دیش ہے اور نہ دا اللہ دا انداد دین یعنی عرص تاثر دا اللہ دے واللہ اللہ تعالی بما پاغا مالو تعملونا چی تاثر کوئے بصیر لدن کی دے بس جی بس لدن کی دے لہو ملک السماواتی دا اللہ تبارک و تعالی دا پار دی بادشاہی دا آسمانونو والارغو دزمکو دزمکو دا آسمان بادشاہی دی چاہ دا دا تصرفات دی چاہ دی بغیر دا شرکت دا احدین دا طول تصرفات دا اللہ تعالی دی سوک دی کی شرک نگی وَإِلَى اللَّهِ اور خاص اللہ تا ترجعو الامور واپس کولیشی دا تمام کارونا دا طول معاملات دا طول اعمال دا طول سیزن را بچا تا واپس کی گئی اللہ تبارک حمون ہو گیا سکئی دا پوس بکے کہ خانیہ داری سکڑی دی یولی جو لینا دنکبی اللہ تعالی شپی لراف النہار پرز کے شپرزی تبوزی رزو دشی شپلندشی ویولی جو نہار و داخلی رزی لراف اللہ لی پشپکی رزو اور پسی لندشی شپوک دشی جمعی کی تاس معلوم ہے شپی دی رزی لندی دی وقت شپی لندی جو رزی دی دی وہو علیم اور دا اللہ تعالی عالم دے بذات صدور پا حوالو دزلونو باندے دزلونو پا حالاتو باندے اللہ تعالی واقف دے اللہ تعالی عالم دے فضل کی چھے کم حالت امراضین اللہ تعالیٰ داغین واقف تے کسو پداغی اظہار کئی اوکنے تے اس دل تا دیمہ مسئلہ دے انفاق بیانی کی تاست ماویلو چھے اول مسئلہ خوپا دے کی چھے دا ٹول کائنات مخلوق دے چا دی دا اللہ تعالیٰ دی اغا مسئلہ تفصیلن بیان شو دا سمرہ چیوشو دا ٹول مخلوقات تاثری دا ٹول کائنات مخلوق دے باری تعالیٰ دی دیمہ مسئلہ تاست میں سب بیانی کی دے اسلام دے سربلندے دے پارا ہر قسم قربانی کول اور خاص کر دا اللہ تبارک و تعالیٰ پلار کے مال لگول داغی حکم شروع شو آمینو تاس ایمان نورائی باللہ پا اللہ باندی و رسولی او پا رسول دا اللہ باندی جنو چکم سرے مومن لے پا اللہ اور پا رسول باندی ایمان نورائی بھی ندیاب دا حقد چار پارا دا دین دا پارا قربانی کئی نو انفقو دا مسئلہ شو جی کی ایمان مرون لو زانت مومنان ہوئے نو دا دغا دین دا سربلندے دا پارا با قربانی کول غوالی نا اول قربانی سا دا مالی دا او جانی قربانی دا نو مالی قربانی متاثر دین دا ترقی دا پارا ورکے اور جانی قربانی ہم ورکے وانفقو او اولدوے تاسو من ما دا حقا مالونونا جعلکم چی گرزولی تاسو اللہ تعالی مستخلفی نفی واکداران داغی مالکان داغی مخدا مالونا دا بلچو اللہ تعالی تاسو لدرکلو تاسو وقدارانو گرزولے تاسو مالکانو گردولے نو اس دغا مالو نا تاسو دا اللہ پلار کیوں لگوئے نو تاسو با ملکیت دائما پا دیبان نراشی ورنہ دا سورت و بات شہید در نبلالشی تاسو میں ظاہری ملکیت پر انسان دے لیکن حقیقت کی خوار شہد چاہ دے دا اللہ تبارک و تعالی دے غار کل چہر سا دا اللہ دینا اللہ وی کتھو ہے چی دا ملکیت تی زمان دائمی شی نو دا مال زمان پلار کیوں لگوئے نو بس دا دی خواگب آخرت کی بیا خوری ہمیں شرف آرہ بیت مالکی جی فالذین آمنوا فساکسان چی ایمان روڑ دے منکم ستاسونا وانفقو او دی لگئی مالونا پلار دا اللہ کی صحیح زی کے خرچ دا مال گئی چکم زی اللہ تعالی حکم کرے دی چی مال دا زی اولا گو دا ندا چی بس انفاق مسئلہ کرے دا عرض اولا نا عرض ہے نا گورا چی علا کد آمال چالا اور کم دے پا دی بانی سکئی چرتا پی خکئی که چرتا پی بد کئی چرتا پی آمال کئی که چرتا پی گناہو نا کئی چرتا دا سڑے کمی نظر جوارائے او نشو چرچو والا دے او کچرتا کی دا چاوالا دے دی دین پا حوالا بانی سکارو نا کئی نو زیتا بگور ہے دا بنی جی بس مال ورکاو عرصو جی مخل رازی ننا گور جی لهم اجرن کبیر دا دوی دا پارا آغا ثوابونا لوی دی اللہ تعالی ویلوی لے ثوابونا دا دا کسانو دا پار دی چکم کسان دا اللہ تعالی پلار کے سکی مال لگے جی اس اللہ تعالی وما لکم او سو عذر دے ستاسو دا پارا لا تؤمنون باللہ کی تاسو ایمان نروڑے پا اللہ باندی سرد دمر دلائلونا دلائل بیان شو دا اللہ تعالی دا وحدانیت مسئلہ بیان شو مفصل بیان شو نبیاو دی تاسو ایمان نروڑے اللہ وی دین اس عذر ستاسو دا پارشتا والرسول حال دادی چی پیغمبر علیہ السلام یدعوکم بلی تاسو لتؤمنو بی ربکم دی دا پارا چی تاسو ایمان نروڑے پر اقبل باندی پیغمبر علیہ السلام شکورز دا دعوت تاسو لدر کئی نوچی دا دعوت در کئی نو تاسو پر نبی پا اللہ بانی ایمان نروڑے پر رسول اللہ ایمان نروڑے وقد اخذ میثاقکم اور حال دادی چی تاسو ناغست دا اللہ تعالی وعدک لکا فعزل کی چی دا طول ارواح اللہ تعالی پیدا کرد آدم علیہ السلام نا چی بکم تردیر دنیا ترازی ہر یو دخل اصول نا پیدا شا اللہ تعالی ورطا عقل پکیوا چاو پوئے پکیوا چولا الستو بی ربکم زستاس ربنیم طول بلا یعنی انت ربنا ولنا تخو زمان ربی اللہ تعالی زمان وعدا غصرا انبیاء برازی احکام ببیانی دا وعدا بدرتا بیانی چی در نحیر نشی ورد اخبر وعدینا آپل دی پلا مزے دایتنا غصر جی ان کنتم مومنین کہتا سو مومنان مانا دار کتا سو مومنان ہے جدی اتا سو اولی دا پیغمبر خبرنا منے ظاہری اعتراض دے اعتراض دار چی دا مکالمہ دا کافر سر دا نو کافر تا اللہ تعالی سنگوئی ان کنتم مومنین کافر کو مومن ندے یا خبر چا سر دا نو کافر سر دا چور رسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم کافر سر خبر دا نو حقیقت دا دی چی دا کافرانو یو نظریہ وا دید اللہ تبارک و تعالی دا وجود خائلو لیکن دی چی خدایانو بندگی کولنو صدفار بے کولا ما نعبدهم الا لیقربونا الاللہ زلفا منگ دی خدایانو دا دی بتانو بندگی دی دا پارکو چی منگ اللہ تنیز دی کی اللہ مننو چی مننو دو ان کنتم مؤمنین نمانا دادا چار کر تاسو دا اللہ تعالی دا وجود اقرار کوئے او دا منے دو چی کر پیغمبر تاسو دا دعوت دی ایمان در کئی بیائی ایمانو لینا را رہے دلتا دی ایمان نمراد مانا لو غویش و بریادو ساتے خواہ خبر سیئی هو اللذی دا اللہ غزات تے ینزلو علی عبدہی چرالی گلی دی لگ لگ بندق پلتا آیاتن آیتنا خدا سے آیتنا بیناتن چی واضح دی پا مراد پل کی پا معنی اقبلو کی کا بیان دا دعوی کی کا بیان دا دلیل کی کا بیان دا احکامو کی کا نصیحت کی کا وعدب